چنے گلے بفونی سنے بیانان لکان آبی کو سلان وعلان شاو صلوات دل سنتره لقاس بي حفت وانان لبوي هناسي وركمر بو پیشکسی تو اگیان انسان بندی دلیگیان یاری روزگاری نجاتی لیو ببارا عزیزی قاو بنا حتاوی روزی روز رس حل پیچی بزمی خواند مارا حل پیچی بزمی خواند تاوی امیدی تال نارو نارو 기리아이 칼라에 다와라 칼기 واستعي خالي دارا وندارا واستعي خالي دارا وندارا ربواني تولو قاقري كي كلف بارا لدواي زيادة سالت قلا جوتیاری مزرای بختی هزاران جوتیاری مزرای بختی هزاران تا پیکنی گلی او تا قیامت κότσου γάρα. Ακαουαί Bye. قس وقسقي ها هيتش لا لدوسي آي نقا هوالي ناسا رزا تنسق نشيني رقاي ندنك ربواني غيري قلي وانك صقبو نشيري وما يا حوالي دورو بري دجمن قساي قسوك سجيهار هيتش لا لدوسي ناقا حوالي هيتش لا لدوسي ناقا حوالي ناشار زاو چنسا قريب واري كبير نشيني ريقاين دنجي ريب واري غيري قلي وك صقو نتي غيري قلي وك صقو تاتي كني غريب كوي سني بيانا دكاري كوسانو حوالا جسانو صلواتي تسدر لقاس بيحب دوانا لبوي حنا وسيورك مغرب بيش كسي تابيك اني قليب فويس نيبي Goleva pois ca o băsicioară o iată Iisurei Muhammad. Yeah, خبری غیبی هلو سراسی خواد هر چنی لریدان هر دلی دورنجیک هر چنی لریدان هر دلی دورنجیک تا بیکنی Now, but سیان به هست پر نجوگ دور آوی سیری میری والا هنگوی نگرگی نیچست ولی وی نیدی و چاوی نیچست ولی لو مزد چون سجد خور و مانگی انبر الله اکبر یان منای که خست تکبیر ستا قیامت الله اکبر ستا داری همو میوی کلیو بخششی خوا کی وکوان و مالی آگری خال جرا گرای نازک بر Thank you.

بخلاقی لونه خوی تیار بون او دمائی هر کم بخلاقی لونه خوی تیار بون او اکا چوار پلی باور لقردا بود مشکا تمشکا لهرلا کس لکه سوره لهوره درد چیزه خوش زهری از ده شیرین خمی از نشیم خوش زهری از ده Oh,